الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ومن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. والسارق والسارقة اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت پس کاٹ ڈالو ان کے ہاتھ یہ سزا ہے اس کی جو کمایا انہوں نے. نکالا من اللہ یہ عبرت ہے اللہ تعالی کی جانب سے اور اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے. فمن تاب جس شخص نے توبہ کی اپنے ظلم کرنے کے بعد واصلح اور اس نے اصلاح کر لی پس بے شک اللہ تعالی توبہ قبول کرتا ہے اس کی بے شک اللہ تعالی بخشش کرنے والا مہربان ہے. علم تعلم میں مخاطب تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی. وہ سزا دیتا ہے جس کو چاہے اور بخشتا ہے جس کو چاہے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. پہلے ڈکیتی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فساد فی الارض کی ایک اہم صورت ہے ڈاکہ ڈالنا جس میں جانیں بھی تلف کی جاتی ہیں اور مال سباب بھی چھینا جاتا ہے بے آبروئی بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے جو حد مقرر کی ہے اس کو بیان فرمایا چار قسم کی سزائیں اور اس کے بعد ایمان والوں کو تقویٰ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کی تلقین کی جس سے فلاح نصیب ہوتی ہے. جن چیزوں سے فساد واقع ہوتا ہے ان سے فلاح نصیب نہیں ہو سکتی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اور کافروں کا برا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چوری کا ذکر کیا اور چور کی حد بیان فرمائی. ڈاکے کو سرکہ کبرا کہا جاتا ہے بڑی چوری کیونکہ وہ بڑے جوش کے ساتھ اور جتھے کے ساتھ طاقت کے ساتھ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور یہ سرکہ صغرا ہے کسی شخص کا محفوظ مال محفوظ جگہ سے خفیہ طریقے پر کوئی شخص چرا لے یہ چوری کہلاتی ہے. چوری پر سزا مقرر کی اللہ تعالی نے اور خیانت پر نہیں ہے. خیانت بھی گناہ کبیرہ ہے لیکن اس پر حد نہیں مقرر کی. چوری جو ہے اس پر حد مقرر کی ہے. تو چوری کی تعریف یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر محفوظ جگہ سے کسی شخص کا مال انسان نکال لے تو یہ خفیہ ہونا اس کے اندر ضروری ہے. اور مال نکالنے کے بارے میں بھی یہاں تو مطلقاً ایسا فرمایا ہے کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت جو بھی ہو ان کے ہاتھ کاٹ ڈالو، اجمال ہے، اور اس کی تشریح اور تفسیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات مبارکہ میں موجود ہے، پوری تفصیلات موجود ہیں، اور مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالی نے مرد کو پہلے ذکر کیا ہے، عورت کو بعد میں ذکر کیا، والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، سزا دونوں کے لیے ہے، پہلے مرد کا ذکر کیا اور بعد میں عورت کا ذکر کیا، لیکن سورہ نور میں جہاں بدکاری اور زنا کا ذکر کیا ہے وہاں عورت کا ذکر پہلے، الزانیت والزانی، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، وہاں مرد کو بعد میں رکھا ہے، عورت کو پہلے رکھا ہے۔ تو مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس تھے، دارالعلوم کے پہلے صدر مدرس، وہ حضرت تھانوی کے استاد بھی ہیں، حضرت مولانا نانوتوی کے شاگرد بھی ہیں اور استاد زادے بھی ہیں، مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا مملوک علی صاحب جو دہلی کالج کے پروفیسر تھے، پرنسپل تھے، وہ استاد تھے، ان کے صاحبزادے ہیں، مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اور وہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس تھے، تو ان سے ذکر کیا ہے کہ اپنے استاد کے سامنے جب یہ بات ذکر ہوئی تو انہوں نے یہ بات سمجھائی، فرمانے لگے کہ یہاں چوری کی قباحت کا ذکر ہے، اور چوری مرد سے بہت قبیح ہے، مرد تو باہمت ہوتا ہے، کسب کر سکتا ہے، کمائی کر سکتا ہے، طاقتور ہوتا ہے صنف نازک کے مقابلے میں، تو ایسا شخص اگر چوری کرے تو بہت بری بات ہے، جس کو اللہ نے طاقت بھی زیادہ دی ہے اور اس کی حیثیت بھی نمایاں ہے، تو ایسے آدمی سے چوری کرنا ہے، ایسی شخصیت سے بہت قبیح ہے، اس لیے پہلے نمبر میں اس کو ذکر کیا اور عورت کو دوسرے نمبر پر رکھا، لیکن جہاں زنا کا ذکر کیا وہاں عورت کو پہلے ذکر کیا، کہ زنا جیسا فعل شنیع اور قبیح عورت سے بہت برا ہے، کیوں مرد کی بنسبت عورت میں حیا زیادہ ہوتی ہے، تو ایسی جس کے اندر حیا کا مادہ زیادہ ہوتا ہے وہ اگر ایسا کام کرے تو بہت قبیح ہے مرد کی بنسبت، اس لیے وہاں اس کو مقدم ذکر کیا۔ یہ باریک اور لطیف نقطہ ہے اس میں، زنا کی قباحت میں، زنا تو حرام ہے مگر عورت سے بہت ہی برا ہے، اس میں تو حیا کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، چوری قبیح ہے، کبیرہ گناہ ہے، مگر مرد سے چوری کرنا بہت ہی برا ہے، وہ طاقتور ہے، کمائی کر سکتا ہے، صاحب حیثیت ہے، اس واسطے یہاں اس کو پہلے ذکر فرمایا۔ تو یہاں تو اتنا ہی ہے، ہاتھ کاٹ ڈالو، تو علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ دونوں ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے، ایک ہاتھ، جس نے چوری کی ہے اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، دو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، اور اس پر بھی اتفاق ہے، اختلاف ہے اس مسئلے میں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ، فرقہ خوارج کے لوگ اور بعض دوسرے حضرات جی کہتے ہیں تھوڑی چیز ہو یا زیادہ ہو وہ جو بھی چرائے اگر ایک پیسہ بھی چرا لے اس پر بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. لیکن جمہور علماء فقہا صحابہ تابعین اور سلف اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اور احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں چوری کے لیے نصاب کا ہونا ضروری ہے, نصاب ہے اس کا بغیر نصاب کے نہیں. اور اس نصاب کے اندر کچھ اختلاف ہے کیونکہ احادیث میں مختلف باتیں آئی ہیں, اس واسطے علماء کا اختلاف ہے. مالک صاحب فرماتے ہیں ربع دینار, ایک دینار کا چوتھا حصہ. دینار چار معاشے کا ہوتا ہے, سونے کا سکہ ہوتا ہے. ربع دینار یا تین درہم کے برابر ہو. شافی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی ایسے ہی فرماتے ہیں تین درہم. بعض علماء یہ فرماتے ہیں پانچ درہم کے برابر ہو. درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے, پرانے زمانے میں درہم اور دینار ہی چلتے تھے تمام مملکتوں میں. اب تو کاغذ کی کرنسی بھی چلتی ہے لیکن پہلے زمانوں میں نہیں. درہم اور دینار, سونے اور چاندی کا سکہ, یہ قدیم سے اللہ نے اس کو وضع ہی اس کی نقد کی رکھی ہے سونی اور چاندی. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, ان کے شاگرد امام ابو یوسف امام محمد اور حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ, یہ فرماتے ہیں کہ دس درہم کے برابر, دس درہم یا اتنی مالیت کی چیز اگر کسی نے چرائی تو اس پر سزا ہوگی ورنہ نہیں. یہ نصاب ہے اور احتیاط اسی میں ہے. اصل میں روایات کے اندر اختلاف آتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کہ حضور کے زمانہ مبارک میں چور کا ہاتھ کاٹا گیا ایک ڈھال کی قیمت میں, تو ڈھال کی قیمت 3 روپے بھی تھی 5 بھی تھی, اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں 10 درہم کا ذکر ہے, 10 درہم اس کی قیمت. یہ 10 والی بات زیادہ احتیاط والی ہے, اس پر سب کا ہی اتفاق ہے, کسی کا اختلاف نہیں ہے. اگر 10 درہم کسی نے چرا لیے تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں, باقی میں اختلاف ہے. تو احتیاط والی بات یہی معلوم ہوتی ہے 10 درہم. اور محفوظ جگہ سے, محفوظ جو ہے وہ مکان میں تالا لگا ہوا ہو, ٹرنک میں تالا لگا ہوا ہو, یا پہرے دار پاس موجود ہو حفاظتی آدمی زمین, اور اس سے وہ خفیہ طریقے پر نکال لے, وہ چوری ہو. اور کسی ایسے مال سے جس میں چرانے والے کا حق ہے اس میں بھی قطع یاد نہیں آئے گا. شراکت والے ہیں, اگر اب شراکت کے مال میں سے لے لیا اس میں قطع یاد نہیں آئے, اس کا حق بھی ہے. اسی واسطے صحابہ کرام سے یہ منقول ہے کہ بیت المال کے مال میں سے کوئی آدمی چرا لے تو اس پر بھی نہیں, کہ بیت المال میں اس شخص کا بھی حق ہے. اور کسی معمولی چیز پر بھی قطع یاد نہیں, شاید تحفے معمولی اب سبزیاں ترکاریاں جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں, وہ گوشت پکا ہوا تھا وہ مثلا کسی نے چرا لیا, ایسی کہ روٹی چرا لی, اس پر قطع یاد نہیں آتی, یہ جلدی خراب ہو جاتی یا ضائع ہو جاتی ہیں چیزیں. اور ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے لا قطع فی ثمر, اب پھل کسی نے توڑ لیا پھل کرو اس میں نہیں آئے گا. ولا کسر کھجور کا گودا جو ہوتا ہے اس کو بھی نکال کر کھا بھی لیتے ہیں اور بھی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ کسی نے چرا لیا, کھجور کے تنے کا گودا جو ہوتا ہے اندر نکال لیا, اس میں نہیں ہے, پھلوں میں نہیں ہے. فرمایا اس کے علاوہ اور کئی صورتیں ہیں. قحط سالی کے زمانے میں اگر آدمی تکلیف میں مبتلا ہو کوئی ایسی بات کر لے اس وقت بھی رعایت ہے, ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. سزا بڑی سخت ہے, بے انتہا سخت ہے, لیکن ادھر یہ باتیں بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایسا نصاب ہو اور پھر اس کا ثبوت ہو قطعی طور پر تو پھر اس پر سزا جاری ہوتی ہے, حد جاری ہوتی ہے. اور یہ فرمایا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کا کاٹنا کہ کندھے سے نہیں, بعض نے یہ بھی کہا ہے لیکن شاذ قول ہے, یہاں سے کندھے سے کاٹ دو, بازو سے بھی نہیں, اس مقام سے, اکلائی کے مقام سے. اور پہلی دفعہ چوری کرنے میں دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا, دایاں ہاتھ اس کلائی کے مقام سے چور کا کاٹا جائے گا. پہلے زمانے میں اس کو کاٹ کر تیل کے اندر داغ دیتے تھے تاکہ خون بند ہو جائے. آج کل تو اور بھی تدبیریں نکل آئی ہیں, کاٹ دیتے ہیں فوراً, پٹی وغیرہ باندھ دیتے ہیں. ڈاکٹری اور سرجری نے بہت ترقی کی ہے, اس میں بھی سہولتیں حاصل ہو گئی ہیں. ہاتھ کاٹ دیا اور پٹی وٹی باندھ دی تاکہ خون سارا نکل کر ضائع نہ ہو. دائیں ہاتھ کو پہلی دفعہ کاٹا جائے گا, یہ ہے اتفاق ہے اس پر. اگر ایسا شخص دوبارہ چوری کرے گا تو اس کا بایاں پاؤں ٹخنے کے نیچے سے کاٹا جائے گا. دوبارہ چوری کرنے سے بایاں پاؤں کاٹا جائے گا ٹخنے کے نیچے سے. اور اگر ایسا آدمی تیسری دفعہ چوری کرے گا پھر بھی باز نہیں آئے گا, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور بہت سے ائمہ کرام علماء یہ فرماتے ہیں کہ اب نہیں اس کا ہاتھ یا اب دوسرا پاؤں نہیں کاٹا جائے گا, بلکہ اس کو حبس میں رکھا جائے گا, قید کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کے حالات درست ہو جائیں, مطلب ہے وہ اس فعل سے باز آ جائے, یہ اس کے ساتھ تدبیر کی جائے گی, تیسری دفعہ نہیں کاٹا جائے گا. ہاں اگر حاکم تعزیراً مناسب سمجھے تو کاٹ سکتا ہے, وہ تعزیر پر مبنی ہے. کیسا تعزیر میں تو اڑا بھی سکتا ہے, گولی سے چوٹ کرا سکتا ہے حاکم, تو یہ باز نہیں آتا, سوسائٹی کو خراب کرتا ہے, اس کو چھوٹ کر دو, مار دو, ہلاک کر دو, یہ تعزیر میں اس کی بھی گنجائش ہے. جیسا شرابی کے بارے میں بھی تین دفعہ حد لگائی, چوتھی دفعہ بھی حد لگائی, اور اس کے بعد پھر قتل کا ذکر بھی آتا ہے ترمذی شریف کی روایت میں, تو باز نہیں آتا تو قتل کر دو. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ تعزیر کی وجہ سے, حد نہیں ہے, اگر حاکم تعزیر لگانا چاہے لگا سکتا, تعزیراً قتل کر دے کہ ایسے آدمی کا وجود مفید نہیں ہے, اس کا عدم ہی زیادہ اچھا ہے, اس کو مٹا دیا جائے سوسائٹی سے. اعدام اس کا افق من الوجود ہوتا ہے, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, اس کا معدوم ہونا ہی اچھا ہے اس کے وجود سے. یہ سب چھوٹا سوسائٹی کو گندا کرتے ہیں ایسے لوگ, یہ تعزیر میں ہے, حد میں نہیں ہے. فرمایا چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت پس کاٹ دو ان کے ہاتھ, یعنی ایک ہاتھ دایاں ہاتھ پہلی چوری میں, اس پر اتفاق ہے. اور علاوہ اس کے یہ بات بھی آتی ہے کہ اگر شبہ واقعہ ہو جائے, ادھر الحدود اب شبہات, شبہ پیدا ہو جائے حد کو ہٹا دو پیچھے, حد ختم ہو جائے گی شبہ اگر پیدا ہو گیا. علاوہ اس کے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے تعف الحدود افیما بین, اچوری وغیرہ کے معاملات میں آپس میں رفع دفع کر لو, حضور نے فرمایا جب معاملہ مجھ تک پہنچے گا پھر میں نہیں چھوڑوں گا. عدالت میں جب چلا جائے کیس چلا جائے دائر ہو جائے تو پھر ثبوت قطعی ہو جائے پھر اس میں معافی نہیں ہوتی, پھر ہر صورت میں ہاتھ کاٹنا پڑتا ہے. عدالت میں پیش کرنے سے پہلے پہلے آپس میں رفع دفع کر لیں تو ٹھیک ہے, کہیں مٹ جائے کوئی اس پر تعزیر وغیرہ ہو نہیں لگے گی ہاتھ سے. تو فرمایا ہاتھ سے مراد دایاں ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ ہے پہلی دفعہ. اور جزا ہم بما کا سبا یہ بدلہ ہے سزا ہے اس کا جو کمایا انہوں نے. یہ فعل شنیع ہے اور کبھی ہے چوری کبیرہ ہے کبائر میں اس کا شمار ہے سمجھے. اور یہ اس کا بدلہ ہے سزا ہے اور یہ تنبیہ ہے اور عبرت ہے خدا کی جانب سے یہ اللہ تعالی کی جانب سے مقرر کیا ہوا. اب یہ بعض حضرات ملحد قسم کے کہ یہ دس درہم کی مالیت کی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاتا, ان کو سمجھ میں نہیں آیا. امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر روح المعانی والے دوسرے مفسرین کرام بھی ابن کثیر بھی دوسرے بھی لکھتے ہیں, ملحد قسم کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ویسے کوئی آدمی کسی کا ہاتھ کاٹ دے تو اس کو پوری دیت دی جاتی ہے, ایک انگلی کے بدلے میں پانچ اونٹ دیت دی جاتی ہے ایک انگلی اگر کاٹ دی جائے. تو ادھر یہ ہے کہ اگر ایک جو دس درہم کی مقدار چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ لما کانت امینتن جب اس کا ہاتھ امانت والا تھا تو سمینتن بڑا قیمتی تھا, فلما خانت جب اس نے خیانت کی تو حانت ذلیل ہو گیا. یہ اس خیانت کا ہے, بے قدرہ ہو گیا. ویسے اگر کوئی آدمی مار دے ہاتھ کاٹ دے تو پوری دیت اس کو ملتی, پورا خون بہا ملتا ہے کہ زندگی کے مرافق سے وہ محروم ہو گیا. لیکن چوری کی شکل میں یہ ہے کہ پورا ہاتھ کلائی سے کٹ جاتا ہے. اور اس میں رعایت نہیں ہوتی کسی قسم کی, جیسا کہ اب اس میں شفاعت کی سخت مذمت آئی ہے. قبیلہ بنی مخزوم کی جس عورت نے چوری کی تھی اور اس کا کیس حضور کے سامنے پیش ہوا تھا تو ان لوگوں نے اسامہ کو سفارشی بنا کر پیش کیا. اسامہ سے حضور کو بڑی محبت تھی, یہ آپ کے متبنا کے بیٹے تھے تو دونوں باپ بیٹوں سے آپ کو بڑی محبت تھی. تو انہوں نے جا کر کے سفارش کر دی تو حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا, سخت ناراض ہوئے. اتشفعوا فی حد من حدود اللہ, اسامہ کیا تم اللہ کی حدود میں سفارش کرنے کے لیے آئے ہو؟ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ لو ان فاطمت بنت محمد سرکت لقطعت یدها اعاذها اللہ من ذلك, اگر فاطمہ میری بیٹی چوری کرے گی اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. وہ بڑے نادم ہوئے, وہ بڑے اونچے خاندان کی عورت تھی تو اس واسطے انہوں نے یہ کوشش کی. اس کا ہاتھ کاٹا گیا اور کاٹنے کے بعد اس نے کہا کہ حضور میری توبہ قبول ہوگی. فرمایا تو بے اللہ ہے توبہ کرو خدا کے سامنے. اس نے توبہ بھی کی, فرمایا تمہاری توبہ قبول ہوگی. وہ ٹھیک ہو گئی تھی. اور اس بعد میں ایسا ہی دوسری حدیث میں آتا ہے جس کو اس قسم کی سزا ملے اس پر لعنت نہ کرو, کوئی برا بھلا نہ کہو, ان کو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما لے. سمجھ, حد جاری کر لو لیکن ملامت نہ کرو, کچھ برا بھلا نہ کہو, یہ کہو کہ خدا توبہ قبول کر لے. تو یہ فرمایا بنی اسرائیل کے قانون میں بھی یہ حد, یہ قصاص اور زنا اور چوری کی حد ایسی تھی جیسا ہماری شریعت کے اندر, لیکن انہوں نے بگاڑ پیدا کر لی. چوری کرنے والا جو ہوتا تھا اس کو وہ معمولی آدمی ہوا تو ہاتھ کاٹ دیا, بڑا آدمی ہوا تو چھوڑ دیا. زنا میں بھی ایسا کرتے تھے, وہ منہ کالا کر دیا اور گدے پر پھرا دیا اور بس کا یہ ختم ہو گیا. تو یہ بات غلط ہے. کوئی ہو بڑا ہو چھوٹا ہو قانون کا مجرم ہے, حضور کا فرمان ہے لعن اللہ من آوى محدثا, جو گنہگار کو مجرم کو پناہ دیتا ہے وہ لانتی ہے, خدا کی لانت ہے اس پر. کوئی بھی ہو، اس طریقے سے امن کبھی قائم نہیں رہ سکتا. جیسا کہ لوگ مجرم کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بچ جائے کسی طریقے سے، اس کو سزا نہ ہونے پائے، اس طریقے سے سوسائٹی میں ہمیشہ ہی لعنت برستی رہے گی، بدامنی ہوگی، قتل ہوں گے، مال لوگوں کے محفوظ نہیں رہیں گے، عزت آبرو محفوظ نہیں رہیں گی، نسلیں خراب ہو جائیں گی، دین بگڑ جائے گا، کوئی چیز ٹھکانے نہیں رہے گی. فرمایا یہ بدلہ ہے اس کا جو کمایا انہوں نے، یہ تنبیہ ہے خدا کی جانب سے. اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے. اس میں مسئلہ آتا ہے انسانوں کو، اگرچہ سزا سخت ہے، شدید ہے، لیکن امن اسی سے قائم ہوتا ہے، مال جان اسی سے محفوظ رہتی ہے. اگر یہ قانون لاگو ہو، سوسائٹی کے اندر جاری ہو، تو امن اسی سے ملے گا، اس کے بغیر کبھی بھی امن نہیں نصیب ہو سکے گا. اللہ بہتر جانتا ہے اور غالب ہے. اور یہ جزا بما کسبا، یہ جو سزا ہے ہاتھ کٹ جانا، یہ اس فعل کی اور مال دونوں کی ہے. فرض کرو کہ اگر اس نے مال ضائع کر دیا تو اس کی ضمانت نہیں آئے گی، ہاتھ کٹ گیا بس ختم ہو گیا. اگر مال موجود ہے پہلے تو واپس دے دیا جائے گا اس آدمی، اگر ضائع ہو گیا یا خرچ کر دیا، تلف کر دیا، تو نہیں ملے گا، بعد میں ضمانت مال کی نہیں دی جائے گی. ہاں حد اگر جاری نہ ہو سکے تو پھر مال کی ضمانت ضروری ہے، وہ حد جاری ہوگی تو یہ پورے کا پورا بدلہ آ گیا، اس فعل کا بھی اور مال کا بھی. مال کا اب لوٹانا ضروری نہیں ہے، اگر قائم نہیں ہے، قائم ہے تو اس کو کہے گی واپس لوٹا دو. فمن تاب من بعد ظلمی واصلہ، جس نے توبہ کی اپنے ظلم کرنے کے بعد، واصلہ اور اصلاح کر لی، آئندہ کے لیے وہ تائب ہو گیا کہ یہ واقعی ایسا کام میں نہیں کروں گا، غلطی سے ہوا، معافی مانگی خدا کے سامنے، تو بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا، خدا اس کی توبہ قبول کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشش کرنے والا مہربان ہے. یہ سزا کی نوعیت کی سختی جو ہے اس کی حکمت بھی بیان فرمائی ہے. اے مخاطب، تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کا مالک خدا ہے، قادر مطلق مالک الملک خدا ہے، اللہ تعالی ہے. اب وہ جس طرح چاہے جس کو سزا کا حکم دے، کسی کو چون و چرا کرنے کا موقع نہیں ہے، کوئی اعتراض کر سکے جی ایسی سخت سزا کیوں مقرر کی ہے. مالک ہے ہر چیز کا، بندوں کا بھی، زمین آسمان کا بھی، جیسا وہ، اس نے اپنی حکمت کے ساتھ ایسے قوانین مقرر کیے ہیں ہماری بہتری کے لیے. کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، چاہے جس کو سزا دے اور چاہے جس کو معاف کر دے، معافی کے ہاں کا بھی ہے اس کے ہاں، وہ مالک ہے. یہ تصرف اور کسی کو حاصل نہیں، تصرف صرف اسی کا ہے. کوئی بڑا چھوٹا، کوئی جن ان فرشتہ نیک بات، کسی کو تصرف کائنات میں نہیں ہے. ہر قسم کا تصرف، شرعی تصرف ہو وہ بھی اس کو حاصل ہے، قانون مقرر کرنے کا وہی حقدار ہے، کوئی اور نہیں. اور تکوینی تصرف بھی اسی کے اختیار میں ہے کہ وہ مالک ہے اور شہنشاہ مطلق ہے، جس طریقے سے چاہے وہ تصرف کرے. بندوں کا کام ہے اطاعت کرنی، تعمیل حکم کرنی، اسی میں ان کی بہتری ہے. اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، جیسا قانون مقرر کرے، جس قسم کی سزا دے، جس کو معافی دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے اور متصرف ہے تمام چیزوں میں. کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی اعتراض کرے اور کوئی ہیلا بہانہ کرے یا بچنے کی کوشش کرے، سب اختیار اسی کے پاس ہے. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم یاتو کرو ہر پون کرمن باد مواز یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم سماعون للكذب اكالون للسحت فان جاءوك فاحكم بينهم واعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ أَيُّهَا الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحزن کا نہ غم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنے منہ سے صرف ولم تومن قلوبهم اور ان کے دل ایمان نہیں لائے ومن الذین ہادوا ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں سماعون بہت سنتے ہیں وہ جھوٹ کو سماؤنا وہ سنتے ہیں دوسری قوم کے لیے لم یاتو کا جو تیرے پاس نہیں آئے ہو جو یحرفون الکلمہ وہ تحریف کرتے ہیں کلام کو اس کی جگہ سے یقولون اور یہ کہتے ہیں اگر دیے جاؤ تم یہ بات جو تمہاری مرضی کے مطابق ہے پس لے لو اس کو اور اگر تم کو نہ دی جائے وہ بات تو فحذروا بچتے رہو ومن یرد اللہ اور جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہے اس کو فتنے میں ڈالنا بس ہرگز نہیں مالک ہوگا تو اس کے لیے اللہ کے سامنے کسی چیز کا یہی لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے دلوں کو پاک کرے ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت کے اندر عذاب عظیم ہے سماؤنا للکذب یہ بہت سنتے ہیں جھوٹ کو اور کھاتے ہیں حرام پس اگر یہ آئیں تیرے پاس بس فیصلہ کریں آپ ان کے درمیان یا اعراض کریں ان سے اور اگر آپ اعراض کریں گے ان سے بس یہ ہرگز آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور اگر آپ فیصلہ کریں تو فیصلہ کریں ان کے درمیان انصاف کے ساتھ بے شک اللہ تعالی محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے وہ کیفا یحکمون کا اور یہ لوگ کس طرح آپ کو منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے اس کے اندر اللہ کا حکم ہے ایسے روگردانی کرتے ہیں اس کے بعد اور نہیں ہیں یہ لوگ ایمان والے ڈاکے اور چوری کی سزا کا ذکر فرمایا اللہ تعالی نے اور اس سے پہلے اہل کتاب کے نقض عہد کا ذکر تھا یہود اور نصارہ دونوں کے نقض عہد کا اور ان کی خرابیوں کا ذکر تھا درمیان میں یہ فساد فی الارض کی قباحت اور برائی اللہ نے بیان فرمائی آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا ذکر کیا اور جس نے فساد فی الارض کرتے ہوئے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اس کی بے وقوفی اور حماقت کا بھی ذکر فرمایا اور اس کا انجام دنیا اور آخرت میں جو کچھ ہوا اس کا ذکر فرمایا قتل نفس کی قباحت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا بنی اسرائیل پر تورات کے اندر یہ حکم جو اللہ نے نازل فرمایا تھا انسانوں کی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور پھر ڈاکے کی سزا کا ذکر کیا اور پھر چوری کی سزا قطع ید کا ذکر فرمایا پھر اسی طریقے سے سابقہ اہل کتاب کی خرابیاں جیسا بیان ہو رہی تھی پہلے اسی کے بارے میں یہ بھی ذکر ہے زیادہ تر اہل کتاب خصوصاً یہود کی خرابیوں اور ان کی خباستوں کا اور ان کی برائیوں کا ذکر اللہ تعالی نے فرمایا ہے، اور سال سال منافقین کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین یسارعون، آپ کو غم زدہ نہ کریں، زیادہ غم میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو دوڑ دوڑ کر کفر میں جا رہے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور یہ ان کا کہنا صرف زبان سے ہی ہے، بے افواہم، زبانی زبانی کہہ رہے ہیں وہ، ولم تومن قلوبہم، اور دل ان کے مومن نہیں ہوئے. یہ منافقین کا ذکر ہے. یہ منافقین مدنی زندگی میں یہود میں سے بھی منافق تھے کثرت سے. تو منافقین کی اس میں مذمت ہوئی، اللہ تعالی نے مذمت فرمائی، اور ان کا دوڑ دوڑ کر کفر کی طرف جانا، اس پر اللہ تعالی کے نبی کو تسلی دی گئی، آپ زیادہ غم نہ کریں. جو آل حق ہوتے ہیں ان کو حکم ہے کہ وہ اپنا فریضہ صحیح طور پر ادا کریں. اس کے بعد اگر کوئی شخص برائی کی طرف دوڑتا ہے یا انہماق کرتا ہے تو اس پر زیادہ غمگین بھی نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، وہ خود نبٹ لے گا. تو اللہ کے رسول کے دل میں جو تکلیف پیدا ہوتی تھی ان لوگوں کے کفر کرنے کی وجہ سے، تو اس پر تسلی دی گئی، زیادہ غمگین نہ ہو، یہ دوڑ دوڑ کر کفر کی طرف جاتے ہیں اور یہ کفر کا تعاون کرتے ہیں، تو آپ زیادہ غمگین نہ ہو اس پر، اپنا فریضہ صحیح طور پر ادا کر دیں، باقی بات کو چھوڑ دیں. آپ منافقوں اور یہود کی مذمت بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی بھی دی ہے. یہ تسلی کا مضمون بھی ہے اس کے اندر. یہ تو منافقوں کا حال ہوا. منافق لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ کفر کا تعاون، اور دو طرفہ اور دو رخی پالیسی رکھنا، ذل وجہین، یا تی ہا اولائے بے وجہ وہا اولائے بے وجہ، ان کے پاس آئے تو ایک رخ خود رک گئے، دوسرا رخ استقرار ہے نہیں ہے، جماؤ ہے نہیں ہے، اور کفر کی طرف یہ زیادہ قریب ہوتے تھے، باتیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی ہے، اور ساتھ ساتھ پھر یہودیوں کا بھی، ومن الذین ہادوا، اور یہودیوں میں سے، سماعون للکذب، بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، اور بہت زیادہ سننے والے ہیں دوسری قوم کے لیے. سماعون کے دو معنی بنتے ہیں، یعنی جھوٹ سننے کے بڑے خوگر ہیں، اور بہت زیادہ یہ توجہ سے جھوٹی باتوں کو سنتے ہیں اور انہی کے اندر لگے رہتے ہیں. اور دوسرا معنی سماعون جاسوسی کرنے کا آتا، کہ سنتے ہیں اور جاسوسی کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں. سماؤنا لقوم آخرین، دوسری قوم کے لیے حق میں یہ جاسوسی کرتے ہیں. تو یہود کا ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی آتے تھے اور باتیں سنتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ کوئی بات یہاں سے معلوم ہو اس کو اپنے بڑوں کے پاس پہنچائیں، مطلب کوئی عیب کی بات ذرا سی معلوم ہو جائے، کمزوری کی بات معلوم ہو جائے تو فوراً اس کو وہاں پہنچاتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ اسلام کے خلاف کو پروپگنڈا کر سکیں اور اعتراض کر سکیں اور لوگوں کو بدزن کر سکیں، یہی ان کی کوشش ہوتی تھی. تو یہاں پر آنا کسی بات کو سمجھنے کے لیے یا حق کی طلب کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان دوسرے لوگوں کی جاسوسی کرنے کے لیے آتے تھے. سماؤنا لقوم آخرین، لم یاتو کا، جو آپ کے پاس نہیں آئے، ان کے لیے یہ لوگ پھر جاسوسی کے طور پر باتیں ان تک پہنچاتے ہیں. اور ان کا شیوا یہ ہے یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، کلام کو اللہ کے کلام کو اس کے مواقع اور محل سے تبدیل کرتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں. یہاں پر مفسرین کرام ایک واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے یہودیوں میں ایسا ہوا تھا کہ ایک شادی شدہ جوڑے نے زنا کا ارتکاب کیا، ایک مرد نے وہ بھی شادی شدہ تھا، ایک عورت نے وہ بھی شادی شدہ تھی، انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا تھا. تو ان کا اس بارے میں تورات کا حکم تو واضح تھا لیکن ان لوگوں نے اس حکم کو تبدیل کر رکھا تھا. کوئی بڑا آدمی، ذی اثر آدمی اگر برائی کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے، کوئی اور متبادل معمولی سزا دیتے تھے. اور بعض اوقات کوئی غریب آدمی اگر ارتکاب کرتا تھا جرم کا تو اس کو سزا دے دیتے تھے. تو یہ بات یہودیوں میں چلتی تھی. تو بعد میں انہوں نے اتفاق سے یہ بات طے کر لی آپس میں کہ یہ رجم والا جو ہے نا، یہ قتل والا قانون اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور یہی بات رکھنی چاہیے کہ منہ سیاہ کر دیا جائے، گدھے پہ سوار کر دیا جائے، گشت کرا دیا جائے یا کوروڑے وغیرہ لگا دیے جائیں، یہی سزا انہوں نے مقرر کر لی زنا کی. اور یہ سری اللہ کے حکم کے خلاف تھا، تورات کے اندر اس کے سری خلاف موجود تھا، لیکن اس کو چھپاتے تھے یہ لوگ، ظاہر نہیں کرتے تھے. اور ان کے عالم بھی اسی طریقے سے غلط بیانی کرتے تھے اور رشوت لیتے تھے اس پر اور غلط مسائل بتا دیتے تھے لوگوں کو. یہ یہود کے اندر عام طور پر یہ سلسلہ چلتا تھا. تو اب جب یہ زنا کا کیس ہوا تو انہوں نے اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لائے، ان کے کچھ آدمی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر سزائے موت یا رجم والی بات نہ ہو تو ان کا فیصلہ قبول کر لیا جائے، جو وہ فیصلہ کرے گا. اور اگر رجم والی بات کا وہ فیصلہ کریں تو پھر اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے. آپس میں یہ بات انہوں نے طے کی. اس سلسلے میں وہ آدمی بھی ادھر ادھر چلاتے رہتے تھے کہ ان کا نظریہ معلوم کیا جائے کہ وہ زنا کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور کیا سزا دیتے ہیں. تو ان کے آدمی جب آئے وہ، اور ان کے ساتھ ان کا ایک عالم بھی تھا ابن سوریہ جس کا نام، یہ بھی بہت کھڑپینچ تھا اور بہت بے ایمانیاں کرنے والا تھا، وہ بھی ساتھ تھا. انہوں نے آ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات دریافت کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن سوریہ سے کہا، تم بتلاؤ کہ تورات کے اندر اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تورات میں کیا حکم ہے، تو کیا اس میں سزائے موت کا حکم نہیں ہے زانیوں کے لیے، رجم کا حکم نہیں ہے؟ تو اس نے انکار کر دیا کہ نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تورات لاؤ اور اس کو پڑھو. چنانچہ اس شخص نے تورات کو پڑھنا شروع کیا، لیکن جس جگہ وہ آیت لکھی ہوئی تھی اس کو چھپانے کی کوشش کرتا تھا، اس کو نہیں پڑھتا تھا، انگلی کے نیچے رکھ دیا اور باقی حصہ آگے پیچھے پڑا، اس کو نہ پڑھا. تو یہاں پر حضرت عبداللہ ابن سلام بھی موجود تھے. عبداللہ ابن سلام نے، وہ بھی تو تورات کے عالم تھے جو مسلمان ہو چکے تھے،